और हर एक गिरोह के अपने आमाल की वजह से मुख्तलिफ दर्जे हैं और इसलिए हैं ताकि अल्लाह उनको उनके आमाल का पूरा पूरा बदला दे और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा।